Italy. Όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κρανιδιώτης. Λοιπόν, και ο άλλος, δεν έχει λάθος. Ο Διαμαντόπουλος που πήγε για τα γουρουνάδικα είναι το ίδιο. Ο Διαμαντόπουλος που πήγε για τα γουρουνάδικα είναι το ίδιο. Ο Διαμαντόπουλος που πήγε για τα γουρουνάδικα είναι το ίδιο. Ο Βελουχιώτης και οι αντάρτες το έλεγαν γουναράδικα. Όταν ήρθε στο στόμα του Γιακουμάτου έγινε γουρουνάδικο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Αναφερόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά, στον Διαμαντόπουλο, ο οποίος μας το ξαναθύμισε από μια τοποθέτηση εκεί στη Βουλή, η οποία προκάλεσε σάλο γιατί όλοι νόμιζαν ότι θα οδηγηθούν στα γουναράδικα. Τελικά είναι γουρουνάδικα. Νομίζω δεν έχει κανείς αντίρρηση να οδηγηθεί στα γουρουνάδικα. Αφήστε που πολλοί από εκεί ξεκίνησαν για να έρθουν εδώ και ίσως κάποια στιγμή οδηγηθούν στα γουναράδικα. Έχουμε γενέθλια σήμερα, είναι επέτειος, διπλή επέτειος, να το πούμε. Η μία αφορμή, η μία γιορτή είναι επειδή σαν σήμερα ο Εθνάρχης Καραμαλής, ο θείος του πολύ επιτυχημένου Κωνσταντίνου Κώστα Καραμαλή, ίδρυε τη Νέα Δημοκρατία. Μπαμπόχρια. Με άσπρα μαλλιά. Μπαμπόχρια. Θα του να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε σκατά. Χρόνια πολλά. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Συνυπογράφουμε την ευχή του επιτίμου τώρα στο τέλος. Η μία επέτειος είναι αυτή, το 74, ο Εθνάρχης ίδρυσε το κόμμα. Πού να ξέρε ποιος θα ήταν μετά από πολλά χρόνια και τι ακριβώς θα έκανε το κόμμα και τι σχέση είχε με τα κεντρογενή στοιχεία του τότε Καραμαλή και πώς η σημερινή ηγεσία οδηγεί σε πολύ ασφαλή νερά και το κόμμα και τον τόπο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλή νερά με προορισμό το βυθό. Κανονικά η δεύτερη επέτειος είναι το 2009. Σαν σήμερα βγάζαμε γιατί γίνεται πρώτο πληθυντικό αναγκαστικά, το Γιώργο Παπανδρέου πρωθυπουργό και περιμένατε ότι όλα θα άλλαζαν προς το καλύτερο και πραγματικά αξίζεται συγχαρητήρια όλοι εσείς που τον ψηφίσατε. Εμείς δεν τον ψηφίσαμε αλλά δεχθήκαμε τις ίδιες ευεργεσίες μαζί με εσάς. Έτσι γίνεται. Δημοκρατία το λέμε αυτό. Εσείς ψηφίζετε τους Γιώργηδες και τους Σαμαράδες. Όλοι εμείς και εσείς βέβαια ωφελούμαστε από αυτές τις επιλογές. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Και θα τα κάνουμε όλα με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί οι Έλληνες γαμμένοι είναι ακατανίκητοι. Ο Διαμαντόπουλος που πήγε για τα γουρουνάδικα είναι το ίδιο. Εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γαμμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνει ό,τι μπορεί για να είναι έτσι οι Έλληνες, ώστε να μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Εδώ είμαστε στο κεφάλαιο γενέθλια Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο γενέθλια Πασόκ. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Καστοριά του υποδέχεται δυναμικά! Όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Όλοι εμείς αναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία! Τις 4 του Οκτώβρη θα ανατείλει ξανά ο ήλιος της ελπίδας. Αυτό ακριβώς έγινε. Τι ήταν να το πει ο Γιώργος? Μην δείτε Γιώργο, μην δείτε Παπανδρέου ειδικά σε αυτόν τον τόπο, κάνα 40% κάπου εκεί, διότι αυτοί είναι αυτοί που είναι, δεν το κρύβουνε. Και αν πάνε να πούνε το ψέμα, ξέρουμε όλοι ότι είναι ψέμα. Οι άλλοι από κάτω που επιλέγουνε. Παπανδρέου τότε, Σαμαρά μετά, Χρυσή Αυγή στην πορεία αυτή είναι και περιπλανημένη. Του θεωρούμε από την αρχή ηλίθιους. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι τι έκαναν και για Χίτλερ ήξεραν και για δολοφονίες ήξεραν. Και τη συμπεριφορά τους την είχαν δει. Και αν δεν είχαν πιστεί τότε, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια που τους βλέπουμε κάθε μέρα, έχουμε όλοι πια πιστεί. Από εδώ και πέρα είναι συνειδητή επιλογή τουλάχιστον να μην μιλάμε για παραπλανημένους έρμους που η φτωχοποίηση τους έκανε να διαλέξουν αυτό το συγκεκριμένο άκρο. Θα ακούσουμε τώρα ανθρώπους που πανηγυρίζανε σαν σήμερα το 2009, το βράδυ για την ακρίβεια. Είναι καταρχήν αυτοί από την Άρτα, όλοι αυτοί, Πασόκοι. Έχει μια αξία κάθε χρόνο να το θυμόμαστε. Εμείς όσο και να το ακούμε, προσωπικώς μας αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Χρόνια λοιπόν πολλά. Αναμένουμε να δώσει στο φτωχό λαό που ο Καραμαλής δεν τον ήξερε γιατί δεν τον έχει ζήσει, να δώσει μια ελπίδα, να δώσει ένα αύριο με μέλλον. Ο Καραμαλής που έζησε ποτέ του φτωχός για να βοηθήσει το φτωχό. Θεωρείτε λοιπόν ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω. Άννα Βύση, όχι, δεν έχει κάνει δηλώσεις. Πριν 4 χρόνια είναι οι συμπολίτες μας που πανηγυρίζουν και χαίρονται και το θεωρητικοποιούν με το ατράνταχτο επιχείρημα καταρχήν ότι έχει φωνή, είναι σοσιαλιστική, πρόεδρος της σοσιαλιστικής διεθνούς, άρα τι άλλο να θέλει η χώρα. Και το πιο συγκλονιστικό και πιο δεμένο επιχείρημα είναι ότι είχε παππού και πατέρα πρωθυπουργό. Οπότε ήταν εγγύηση ότι θα τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Αυτά στην Άρτα, γιατί στην Αλεξανδρούπολη ήταν πιο καλή. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Χρόνια λοιπόν πολλά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χρόνια λοιπόν πολλά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασόκ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματός μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τυφλά. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τυφλά. Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε. Τι είναι αυτό το σοβαρό? Η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή μέσα από αυτή την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα ήθελα και επ' ευκαιρίας να... Ορίστε, λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Είμαστε σε δρόμο σίγουρο. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό πάνω μας. Ο 100 χρόνια μπροστά. Όπως είπε η κυρία και χάρηκε και διπλά και τριπλά και τετραπλά. Πόσοι από αυτούς τώρα να έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή από αυτή την σούπερ απογοήτευση, πόσοι πήγαν εκεί? Αυτά συνέβαιναν πριν 4 χρόνια, πανηγυρίζαμε όλους τους δρόμους, λογικό ήταν, και νομίζω τώρα πανηγυρίζουμε περισσότερο 4 χρόνια μετά και έχουμε γίνει πιο σοφοί. Βέβαια, κάποιοι έχουν χάσει ή θα χάσουν τα σπίτια τους. Άντε, θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, ναι, αυτό το ότι δέει το... ναι, 7.500. 7.500. Δεν έχετε πολλά. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή ναι, δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να καταστεί. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αυτό. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμμεσυλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Στο κελί 5, στο κελί 4, στο κελί 1, στο κελί 6, στο κελί 2, στο κελί 300. Είχαν στο κορίδαλο, είχα μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Ζεσούντα να μέρτε, είμαι μέσα σκατά. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Είμαι μέσα σκατά. Διότι όταν κάποιοι πανηγυρίζουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Άρτα, κάποιοι άλλοι χάνουν τα σπίτια τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Άσχετο, αυτή τη δήλωση με τα σπίτια την έχει κάνει πριν κάνα δύο χρόνια. Δεν έχει πουλήσει κάποιο από τα 17 διαμερίσματα. Τελικά, άμα είναι άξιος ο άνθρωπος, θα καταφέρνει και κρατάει την περιουσία παρά τα δυσβάσταχτα χαράτσια τα οποία δεν λένε με τίποτα να σταματήσουν. Καλύτεροι όλων, πάντα τη θυμόμαστε τέτοιες μέρες και οπότε έχουμε μια αφορμή Πασόκ, είναι. Εμείς την έχουμε ονομάσει εδώ για να συνεννοιόμαστε Πασόκα πειραγμένη. Είμαστε εδώ για να σας εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας ως άνθρωπο και ως πολιτικό ηγέτη. Η πολιτική σας πορεία, το έργο σας, η στάση ζωής σας μας έχουν αποδείξει ότι είστε διαφορετικός, ειλικρινής, τολμηρός, οραματιστής, γνήσιος σοσιαλιστής. Στάσου μωρέ, μην τρέχει σου λέω. Μας ταιριάζει, μας ακούει, μας εμπνέει, μας οδηγεί. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Αγαπητέ πρόεδρε, είμαστε εδώ για να σας πούμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές πως πάμε μαζί. Πάμε μαζί σε αυτή τη νέα αρχή. Πάμε μαζί για να αλλάξουμε το Πασόκ. Στάσου, τι ιδέα σου πέρασε. Στάσου. Πάμε μαζί για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Πάμε μαζί λοιπόν με τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι τρέχεις, Στάσου, πέσε την βούρτσα. Ποιος σεναριογράφος, ποιος κειμενογράφος, ποιος άνθρωπος της επιθεώρησης του θεάτρου, ποιος Αριστοφάνης θα είχε σκεφτεί όλα αυτά. Να φτιάξει ένα ρόλο σαν τον Γιώργο Παπανδρέου, εγγόνι και γιος πρωθυπουργού, να φτιάξει όλους αυτούς τους πασόκους, να πανηγυρίζουν για αυτούς τους λόγους, να πιστεύουν οι μισοί, οι άλλοι μισοί για λόγους συμφέροντος να δηλώνουν και να φωνάζουν. Ποιος θα τα είχε σκεφτεί όλα αυτά. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και άλλα πολλά που βλέπετε και ακούμε, γιατί δεν είναι μόνο. Ο Γιώργος είναι και στις άλλες πλευρές, μεριές, έχουμε διάφορα τέτοια. Αλλά ο Γιώργος, παρόλα αυτά, το ξαναλέμε, σε σχέση με το λαό, ήταν ειλικρινής και το είχε πει από την αρχή. Καλό όλους, όλα τα στελέχη μας, όλοι μας να ***σουμε το έναν και μοναδικό στόχο. Να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι δημοσιονομικά. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ή θα γράψουμε ιστορία ή η ιστορία θα μας ξεγράψει. Για την ακρίβεια σας έχει γράψει ιστορία όπως ακριβώς πρέπει και όχι μόνο ο ιστορικός του μέλλοντος αλλά και όλοι εμείς εδώ που ανήκουμε στο παρόν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του Αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και είπαμε δεν είναι μόνο στη μία πλευρά, είναι και στην άλλη πλευρά αυτό που γίνεται. Ο λαός έχει μια μανία, άμα δει έτσι μεγάλο ψεύτη, και όσο πιο μεγάλος είναι ο ψεύτης ή πολιτικός απατεώνας, αμέσως να πάει να τον ψηφίσει. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που προειδοποιούν για το κακό, παρόλα αυτά εσείς εκεί κολλημένοι. Ο Ντόνας Σαμαράς λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε. Είναι ψεύτες. Και προσφέρουμε ελπίδα. όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κρανιδιώτη. Λοιπόν, και ο άλλο δεν έχει λάθο. Ο Διαμαντόπουλο που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Ή θα γράψουμε ιστορία ή η ιστορία θα μας ξεγράψει. Σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κρανιδιώτης. Λοιπόν, και ο άλλος, δεν έχει λάθος. Ο Διαμαντόπουλος που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Ο Διαμαντόπουλος που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο βεβαίως, άλλο γουναράδικο και άλλο γουρουνάδικο, ένας μικρός αναγραμματισμός, τεράστια απόσταση. Μας έστειλαν οι ταξιτζίδες ένα ψήφισμα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, το οποίο λέει ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη μετά από επίθεση ομάδας της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίθεση που δέχτηκαν συνδικαλιστές της ζώνης και στελέχη του ΚΚΕ στο Πέραμα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που ήταν το φως της δημοσιότητας, τη σύλληψη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, βουλευτών και στελεχών της, αποδεικνύει ότι η δράση της δεν διαφέρει σε τίποτα από μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία που γίνονται γνωστά αποδεικνύουν ότι το φασιστικό αυτομόρφωμα αποτελείται και από ανθρώπους του υποκόσμου με υψηλές διασυνδέσεις στην αστυνομία, διαπλέκεται δε με μεγαλοεργολάβους και άλλα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί. Αποδεικνύεται ότι το παρακράτος αυτό εκπαιδεύτηκε κυνηγώντας εξαθλειωμένους μετανάστες και σήμερα δέρνει και δολοφονεί χωρίς δισταγμό Έλληνες και ξένους. Ο χώρος στον οποίο ανήκουν είναι ο σκουπιδοντενεκές της ιστορίας. Εκεί πρέπει να τους στείλουμε. Συνάδελφοι προς τους ταξιτζίδες αυτό. Κανένας φόβος, κανένας εφησυχασμός, να τους απομονώσουμε παντού, να μην επιτρέψουμε να τρομοκρατούν, να δηλητηριάζουν τη συνείδηση του λαού και της νεολαίας μας. Έχει μια αξία και καταλήγει με ένα ιστερόγραφο. Το ψήφισμα αυτό υπογράφεται από όλες τις παρατάξεις και τους συμβούλους του ΣΑΤΑ πλην των τριών του ΛΑΣΙΤΑ, παράταξης που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή. 21 μέλη έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, υπέγραψαν οι 18, οι 3 που είναι χρυσαυγίτες δεν υπέγραψαν. Δεν ξέρω πόσες άλλες φορές έχει ενωθεί το συγκεκριμένο συνδικάτο, όλοι πλην φασιστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι συμφώνησαν ομόφωνα, οι 18, οι 3 ξεχωριστά πάντα. Και έβγαλαν αυτό το ψήφισμα που μόλις σας διάβασα για να το ακούν και οι συνάδελφοι ταξιτζίδες που αυτή την ώρα μας ακούνε. Τι έχουμε τώρα, λαό. Θα ήθελα να αναζητήσω λίγο χιούμορ στην εξουσία. Αναζητήστε. Δεν θα το βρείτε. Δεν θα το βρείτε. Θέλετε να σας πω ποιοι είναι δίπλα στην εξουσία. Μα θα πρότεινα. Κάνε επιθυκά άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ουγγ. Μερικές χιουμοριστικές παρεμβάσεις. Οι αγωνιστές κρατούμενοι της Χρυσής Αυγής θα έπρεπε να μεταφερθούν. Ο Μεν Μιχαλολιάκος το ίδιο κυλί με τους πυρήνες της φωτιάς. Ο δε λαγός ασφαλώς με Πακιστανούς, Μπαγκλατεσιανούς και λοιπούς μετανάστες. Όπου βεβαίως σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα υπάρχουν και κάμερες για αναμετάδοση στην Big Brother και φυσικά σχολεία. Με γουνάκια, ο Πρετεντέρης, ο Μπάμπης και άλλοι εθνικοί τηλεεισαγγελείς. Λίγο χιούμορ, δηλαδή λίγο να χαζολογήσουμε. Διότι εγώ να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Επέστηνα. Το λαγό θα προτιμούσα να το στείλω στο αναμορφωτήριο. Σωστό και αυτό. Να τον έχουν δεμένο, να βλέπει τα ανήλικα απέναντι και να μην μπορεί να του την πέσει. Σωστό, σωστό. Υπάρχει για μεγαλύτερη τιμωρία, πες. Πρόθεσε εδώ το ζήτημα. Έλα, γεια. Για χαρά. Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς. Ποιες είστε. Εγώ είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνεις. Καλά. Σ' ακούω. Ήθελα κάτι να πω, αλλά τώρα είστε δημοσιογράφος. Ναι, παρακαλώ. Journalist. Γιατί τους αφήσανε πάλι μόλις τους πιάσανε. Πότε προλάβανε και τους ανακρίνανε. Εκτίσαν την ποινή που τους αντιστοιχούσε. Φτάνει. Πόσο ακόμα. Σοφρονιστήκανε. Μα πότε. Δεν είδες πόσο σοφρονισμένος βγήκε ο Κασιδιάρης έξω. Και σοφρονισμένος και σόφρον. Να καταλάβεις. Έλα, Αποστολή, σε πήρε, δεν αντέχω. Σε πήρε κάποιος τώρα και σου λέει: Είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω ιστορία. Είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω ιστορία. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Έτσι καταλήγει. Έτσι καταλήγει. Καλά, ο άνθρωπος δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του, δηλαδή. Λέει: Έχει έσπινε ιστορία. Δεν βλέπει τι συμβαίνει. Δεν βλέπει ότι του παίρνουν τη ζωή. Πρέπει να ξέρει ιστορία. Και αυτός είναι επιστήμονας τώρα και διδάσκει τα παιδιά μας. Ας τρελαθούμε τελείως. Και άκουσα πριν το φίλο μαθηματικό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες ιστορικές γνώσεις για να πεις σε κάποιον, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει λογική στο να κάψεις, ας πούμε, Εβραίους επειδή απλά είναι Εβραίοι ή να σκοτώσεις μαύρους ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα επιχειρήματα. Εγώ γεωπόνος είμαι. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να μου πει ότι έκανε κάτι καλό ο Χίτλερ ή ο φασισμός στην ιστορία. Αποστολή, καλημέρα. Yeah. Όσο τα παπαλάκια των ΜΜΕ μας γαμπώνουν το κεφάλι με τα ναζιστικά σκατά, το ελληνικό δημόσιο επιδίκασε στον κύριο στον Μπαρμπαγιώργη, τον Μπόμπολατε, 68 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσει για τους δρόμους που δεν έχει φτιάξει. Τι να πει, δε μαλάκια, με τις υγείες μας. Ναι. Ναι. Αχ, καλέ, καλά, να και τι. Τι ξαφνικό ήταν αυτό. Πήρα τηλέφωνο στο Real και απαντήσανε, καλέ. Καλέ, τι κάνετε, καλό φθινόπωρο, να. Επίσης. Λοιπόν, ήθελα να πω εχθές ότι άκουσα πάρα πολύ ωραία από Στάλιν μεριά και και η Κατερίνα Γόγου έχει 20 χρόνια από τότε που πέθανε. Χάρηκα που σας άκουσα και ήθελα να πει χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Λαμπρινού. Ξέρει αυτή. Όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλεί σκυλολόγητο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κρανιδιώτης. Λοιπόν, και ο άλλος, ο Διαμαντόπουλος που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη έχουμε συναυλία μεγάλη για τις Κουριές. Στρατόπεδο Παύλου Μελά στις 7 η ώρα. Θα τραγουδήσουν Αλκίνος Ιωαννίδης, Μελίνα Κανά, Σοκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακοσταντίνου, Ιχαΐνιδες και ο Παύλος Παυλίδης. Το σύνθημα είναι για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ. Και βεβαίως έχουν και 5 ευρώ εισιτήριο για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα, όπως λένε και οι άνθρωποι. Έχουν ήδη συλληφθεί 4. Κρατούνται μέσα και κάτι γίνεται με άλλους 28. Γενικώς εκεί, από ό,τι λένε οι δήμονες, το κράτος θα λειτουργήσει γιατί το έχει ως αντίβαρο απέναντι στα όσα έκανε στη Χρυσή Αυγή. Παίζουν κάτι σενάρια. Το επόμενο χτύπημα για να δείξει η κυβέρνηση ότι παρακολουθεί και εφαρμόζει τον νόμο θα είναι οι Σκουριές. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, αγωνίζονται για τη ζωή τους με κάθε μέσο όταν πρόκειται για τη ζωή και όλα τα άλλα είναι παραμύθια καλοβολεμένων που κάθονται στα παράθυρα, κανάλια, σαλόνια και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, ενώ οι ίδιοι δεν κινδυνεύουν σε καμία περίπτωση από τα νερά που θα πίνουν ή από τα υπόλοιπα. Πόσο μάλλον που τα αφεντικά τους είναι αυτοί που κάνουν εκεί την καταστροφή, την οικολογική αλλά και την καταστροφή ανθρωπίνων ζώων, γιατί μακροπρόθεσμα εκεί οδηγεί όλο αυτό. Όποιος θέλει λοιπόν, στρατόπεδο Παύλου Μελά στις 7 η ώρα. Τι έχουμε τώρα, τι έχουμε τώρα. Αυτόν που λύνει τα θέματα και τα προβλήματα του λαού και εκνευρίζεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πρόεδρε, ψηλά να σε βλέπω. Παστομένα 100 παιδιά, βεβαίως. Παστομένα 100 παιδιά σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ, ναι. Προσπαθούν να χωρέσουν εκεί πέρα μέσα και σε να μην έφτανε η προσωπική τους ταλαιπωρία για τις χιλιομετρικές αποστάσεις που περπατάνε, έχουν και πρόστιμα. Λοιπόν, οι οικογένειες δηλαδή, οι οποίες είναι παιδιά, άνεργες πρόεδρε, στο μεγαλύτερο βαθμό, πρόεδρε, έχουμε και πρόστιμα. Πρόεδρε, λοιπόν, αυτά ποιος τα παιδιά, θα θέλει την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί δεν άφησε κανένα να μιλήσει. Παρακαλώ. Και μας τη λες κιόλας ότι δεν προλάβουν οι άλλοι να μιλήσουν. Άκουσε με τώρα δύο λεπτά. Οργανωθείτε με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης. Στρατούλης και Μελάς παραλαμβάνουν το θέμα. Να τραβήξουμε μπροστά, να λυθεί το θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Οι κουβέντες τελειώνουν από εκεί και πέρα. Για όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο θα ενημερωθεί μέσα από τη σύνδεση που είχατε σήμερα. Δυο φορές από την τηλεόραση του Sky. Τώρα θα ενημερωθεί το Υπουργείο, κύριε Αυτιά. Τρεις ολόκληρους μήνες το Υπουργείο δεν ενημερώθηκε. Τώρα θα ενημερωθεί. Ναι. Φτάσαμε 3 Οκτώβρη. Τώρα θα ενημερωθεί το Υπουργείο. Δηλαδή να μην τα λέγατε σήμερα σε εμάς, έτσι. Δεν γίνεται να καταργηθεί και η εκπομπή. Δεν μας νοιάζει το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχουν εκπομπές για να λειτουργεί η δημοκρατία. Καλά τα υπουργεία δεν κάνουν τίποτα. Το θέμα δεν πρόκειται να λυθεί. Είναι η μεταφορά μαθητών. Σιγά πότε δεν έχει λυθεί. Και όσο πάει, πάει προς το χειρότερο. Τουλάχιστον να υπάρχει μια εκπομπή που μπορούμε να πούμε τα πράγματα. Δηλαδή να μην τα λέγατε σήμερα σε εμάς, έτσι. Να μην τα λέγατε σήμερα σε εμάς. Βεβαίως όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Τότε... Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το Υπουργείο είναι ανενημέρωτο για αυτό που συμβαίνει. Αλλά σας λέω λοιπόν. Τρεις ολόκληρους μήνες πέρασαν. Άλλη η πίεση που θα αισθανθεί τώρα το Υπουργείο. Έτσι. Να καταλαβαίνετε αυτά που σας λέω. Λοιπόν, άλλο να δεχθεί πίεση το Υπουργείο από 10-15 βουλευτές συν τα μέσα τα οποία προβάλλουν αυτό το θέμα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να προβάλλουμε το πρόβλημα και να πιέζουμε την εξουσία να το λύσει. Γιατί αν ήμουν υπουργός ήξερα τι θα κάνω. Αυτό... ήξερα πολύ καλά τι θα έκανα. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο κερασάκι. Αν ήμουν υπουργός ήξερα πολύ καλά τι θα έκανα. Την Κυριακή είναι ο τέταρτος τόμος με τη Real News του Άρη Βελουχιώτη, του βιβλίου του Χαριτόπουλου. Το ξέρετε. Ακόμη και ακροατές παίρνουν και ρωτάνε. Τα ακούμε και στα τηλεφωνικά κέντρα με τον Αποστόλη. Ένα άλλο έτσι αξιοσημείωτο που εμάς μας άρεσε πολύ και μας χαροποίησε είναι ότι από Δευτέρα στο ενικός.gr θα γράφει κάθε μέρα ένα κείμενο άρθρο ο Νίκος Μπογιόπουλος. Κάθε μέρα, φαντάζομαι γύρω στο πρωί, θα τα μάθουμε αυτά, λεπτομέρειες, θα σκάει μύτη διαδικτυακά ο Νίκος Μπογιόπουλος με τις γνωστές του απόψεις και τα πολύ ζουμερά κείμενα. Το βράδυ της Δευτέρας, Χατζηνικολάου βγαίνει στο Σταρ με την εκπομπή στον Ενικό που θα έχει καλεσμένο 11.30, νομίζω 11.30 γύρω εκεί, ναι. Το Στουρνάρα με κόσμο, το ξαναλέω γιατί έχει μια αξία. Νωρίτερα όμως στις 10 παρατέταρτο, τη μέρα και αυτή η Δευτέρα, θα βγει η Ελληνοφρένεια τηλεοπτική στον Α. Θα είναι κάθε Δευτέρα Τρίτη, νομίζω τώρα θα είναι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος θα είναι μόνο Δευτέρα, από την άλλη παράλληλη εβδομάδα θα γίνει και διήμερη. Όλα αυτά να τα θυμώσετε και να τα κάνετε κατά γράμμα όπως τα είπαμε και όπως τα συμφωνήσαμε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου που μας έρχεται. Γεια σου Αποστολή. Είδες πόσο βόλεψε το της Χρυσής Αυγής στην Ξαβιάδα να μην βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας. Εσύ έμαθες ότι οι πρώην σχολικοί φύλακες ξεκίνησαν την πορεία τους από Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Το προηγούμενο Σάββατο. Και πού φτάσανε. Κοίταξε, είναι 7 άτομα από εδώ. Κάνουν 25 χιλιόμετρα την ημέρα. Και καθοδόν μπήκαν δύο από την Κατερίνη, δύο παρακάτω κλπ. Δεν ξέρω ακόμα. Θα κάνουν κανένα μήνα να φτάσουν Αθήνα. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι κανείς μας, έτσι. Καλά, 7 άτομα. Πού να το πάρουμε χαμπάρι. Όχι, κυκλοφορία δεν παρακολύουν. Έλαντε. Sorry κιόλας. Τους έχουν δύο περιπολικά και ένα στενοφόρο. Φίλοι, εγώ πιο πίσω θα βάζα και μια νεκροφόρα, sorry. Θα βάζα και μια νεκροφόρα. Και δύο μυρολογίστρες έτσι για το εφέ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ενικός. Ναι, ναι. Μπορώ να λάβω μέρος στην εκπομπή του που θα είναι ο κύριος Τουρναράς. Έχετε καιρό στο μάχη, ε. Δεν σας άκουσα. Έχετε καιρό στο μάχη. Εντελώς. Δεν σας γυρνάνε τα άντερα όταν το βλέπετε. Καθόλου. Έχω... δηλαδή αντέχετε να δείτε για πάνω από δύο ώρες το Στουρνάρα. Θα πάρω. Συνεχόμενα απέναντί σας. Το λες και από τον γιατρό μου. Να κοιτάξτε το, μην πάει έτσι. Με χαρτί όποιος έρχεται. Δεν θα το χρεωθούμε εμείς. Όχι βέβαια. Και υπογλώσια στην τσέπη, σας το λέω. Γεια σου διαμάντη μου. Όπα. Διαμάντη μου, μπριλάντη μου, το πάζι μου, ζαφύρι μου. Diamond, I'm forever. Εγώ. Και το άλλο το διαμάντι μέσα ο Θήμιος. Είστε δύο διαμάντια. Τέλος πάντων. Ναι, αν υπομονούμε ναι, να σας ζούμε και στην τηλεόραση. Δεν αργεί πολύ. Τη Δευτέρα. Δευτέρα κοντή γιορτή. Θα χαρούμε πάρα. Τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στον Α. Για να μην κρυβόμαστε. Όχι, να μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, θα πω το ίδιο, αλλά εγώ έχω επιμένω εδώ και χρόνια ότι ένα πράγμα φταίει. Οι ψηφοφόροι τώρα όλο τα αναμασάμε, τα λέμε, τα κάνουμε. Ποιο φταίει, πες μου. Είσαι τρεις μέρες στη Γαδά. Εγώ. Είναι απ' έξω, λέμε ρε παιδί μου. Είναι απ' έξω όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα τσοντοκάναλα. Εντάξει. Αντί να βγει ο άλλος να πει θα σας κάνω μια δήλωση ζωντανά και να αρχίσει να ταχώνει για τον Μπόμπολα, να ταχώνει για τον Αντένα, για τα χρέη. Όχι, ήθελε πρώτα να σφαλιαρίσει την κάμερα και την άλλη μέρα να τους παρακαλάει να πάνε να πάρουν δήλωση. Μπράβο. Λοιπόν, αντί, δηλαδή πρόσεξε, βγαίνει ο άλλος, αντί να το εκμεταλλευτεί, βγαίνει σαν τον ουρακοτάγκο και αρχίζει και κάνει τον ουρακοτάγκο. Μα αν βγει σαν τον ουρακοτάγκο, τι θα αρχίσει να κάνει, σαν τον καναρίνι. Πρόσεξε, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση που πρέπει να λύσει τα προβλήματα του κόσμου δεν μπορεί να κουμαντάρει 18 ουρακοτάγκους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Εννοείς τους ουρακοτάγκους της Χρυσής Αυγής ή τους ουρακοτάγκους που είναι μέσα στην κυβέρνηση. Όχι. Ή τέλος πάντων μέσα στο κόμμα της κυβέρνησης. Ποιους ουρακοτάγκους εννοείς να μου πεις. Πρόσεξε. Τους ουρακοτάγκους της Χρυσής Αυγής. Α, τώρα μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτούς τους μιλετές τους φασίστες που αφήσανε επειδή θεώρησαν ότι δεν είναι ύποπτη φυγή. Ναι. Σφαγής. Άλλο θέμα. Στον Ενικό θα γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος, γιατί ρωτάτε που θα γράφει στον Ενικό. Το site που το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ρωτάει κάποιος ακροατής που θα γίνει περίφημη συναυλία, ας το ξαναθυμηθούμε. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια από τους Έλληνες ακροδεξιούς και λοιπούς νεοναζί. Όλοι στη συναυλία διαμαρτυρίας για να στηρίξουμε την οργάνωσή μας. Θα τραγουδήσουν Νότης Φακιανάκης. Σαν την Παπανού να μοιάζεις, Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Πέτρος Γαϊτάνος. Υψηλότερα ουρανών. Και ο Κεάδας. Τραγουδάμε και κραυγάζουμε για την οργάνωσή μας. Απαιτούμε να μας αφήσουν ήσυχους να δράσουμε έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Όλοι στην ιστορική συναυλία διαμαρτυρίας και δράση. Δάδες θα ανάψει ο βουλευτής Ερών Αρτέμις Ματθεόπουλος. Τατουάζ θα χτυπήσει ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Το αίτημα για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή θα επαναδιατυπώσει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Αυθεντικό κίνημα θα τη χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιάται αυθεντικά. Παράκληση στο Δία θα κάνει ο βουλευτής Πάτρας Μιχάλης Αρβανίτης. Ότι στο Χίτλερ θα ψαλεί η Ελένη Ζαρούλια. Διάψευση για εκλογική συνεργασία θα κάνει ο Σίμος Κεδίκογλου. Όλη την άλλη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος για να βροντοφωνάξουμε. Έχει κι άλλα μετά, γίνονται διάφορα, τα έχουμε ακούσει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Για να μην το ξεχάσω, για Παρασκευή θέλω αυτό το κακοποιό στοιχείο που έβαλες πριν από λίγο με τα μπουκάλια μπύρας. Εγώ είμαι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής για τον πολύ απλό λόγο ότι γενικώς οι κατηγορίες δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να μαχαίρωσε άνθρωπο στο Κερατσίνι, μπορεί να χτυπάει Πακιστάνου στο βράδυ, μπορεί να βαράει κόσμο γενικώς αξιμέρωτα, αλλά δεν βγαίνουν κατηγορίες για τον πολύ απλό λόγο, δεν ξέρω αν τον έχετε σκεφτεί εκεί πέρα. Ποιον? Ότι δεν υπάρχουν άδεια μπουκάλια μπύρας. Αποστολή! Έλα! Λοιπόν, Παρασκευή παραγγελιά. Για πες. Βάζεις και Δικογλού να ερμηνεύσει το πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ γενικής και κεντρικής κυβέρνησης. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Επειδή με το πλεόνασμα και με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργήθηκε μια σύγχυση. Τα ίδια πράγματα λένε και το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Απλώς η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει τους υπολογισμούς της με βάση τα οικονομικά δεδομένα της κεντρικής κυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών το κάνει με βάση τα δεδομένα της γενικής κυβέρνησης. Η κεντρική κυβέρνηση έχει κάνει πληρωμές. Γι' αυτό εμφανίζεται το έλλειμμα το μεγάλο, το οποίο είναι στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην γενική κυβέρνηση όμως αυτές οι πληρωμές της κεντρικής κυβέρνησης σβήνουν χρέη της γενικής κυβέρνησης. Οπότε εξισορροπείται το αποτέλεσμα. Θυμάμαι έναν παππού να λέει ιστορίες, κρατώντας μες στα χέρια του παλιές φωτογραφίες. Πώς έφυγε στα 20, πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, κοιμότανε στα κρύα. Πώς έφτασε λαθρέα ως την Αμερική. Να μένει σε ένα υπόγειο μαζί με άλλους 10. Γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν στη γη. Από το Κονγκό, τη Σαϊκό, τα Αλγέρι και τη Μέκα. Μια παραγγελία, αν δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, νομίζω το τραγούδι είναι του Καζαντζίδη από την Καταχνιά και λέει «Δεν κότεψα, δεν σκιάχτηκα» κάποια στιγμή στο ρεφρέν, βρέστο, και το αφιερώνω σε αυτούς που όντως δεν θα κοτέψουν και δεν θα φοβηθούν. Δεν κότεψα, δεν λυγίσα και τη ζωή αψήφισα. Δεν κότεψα, δεν λυγίσα και τη ζωή αψήφισα.